بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل حلالا وعمل في سنه وامنه الناس بوائقه دخل الجنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرات علماء کرام چونکہ اس وقت وقت بہت مختصر ہیں اس لیے بغیر کسی قسم کی تمہید کے تکلف کے تصنع کے جو دو چار باتیں اس وقت ذہن میں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بات صحیح طریقے سے صحیح نیت کے ساتھ کہنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے میں چند ضروری باتیں کہوں گا لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ ناصحانہ انداز ہو جارحانہ انداز نہ ہو یہ قرآن مجید کے 28 پارے کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے چونکہ یہاں علماء کرام کا مجمع ہے اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بات کہی جائیں وہ محقق کہی جائیں ایسی بات کہی جائیں جو اچھے مصنف نے لکھی ہیں محقق مصنف نے لکھی ہیں یہ تمہید کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جب کوئی ایگزامپل دینا ہو کوئی واقعہ بیان کرنا ہو تو پہلی دوسری تیسری صدی کے واقعات بیان کرو پہلوں کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے 132 اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہے 189 اس کا معنی یہ نکلا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی عمر جب دنیا سے انہوں نے انتقال فرمایا اونلی 57 years old 57 سال کی عمر کے اندر میں ان کا انتقال ہوا ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے اگر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے واقعہ لکھا نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المبسوط جب ایک کرسچن عالم نے عیسائی عالم نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب المبسوط کو جب دیکھا تھا اس زمانے کے اندر میں کرسچن بھی عربی کے ماہر ہوتے تھے انہوں نے جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دیکھی تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھنے کے بعد اس نے کہا تھا پھر اس زمانے میں دارالعلوم سے جو پرچہ نکلتا تھا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے زمانے میں اس زمانے کا وہ پرچہ جو نکلتا تھا اس میں مولانا نے وہ واقعہ لکھا تھا اور وہ کرسچن کا مقولہ نقل کیا تھا اس نے امام محمد کی کتاب کو دیکھنے کے بعد کہا تھا ھذا کتاب محمدکم الصغیر فکیف کتاب محمدکم الکبیر کہ یہ تمہارے چھوٹے محمد کی جب کتاب کا یہ عالم ہے تو تمہارے جو بڑے محمد ہیں ان کی کتاب کا عالم کیا ہوگا علامہ زاہد کوثری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے ہماری یہاں کتب خانے میں موجود ہیں المبانی فی سیرت امام محمد بن حسن الشیبانی یہ بہت مختصر سا رسالہ ہے 30-40 صفحے کا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا المبانی فی سیرت امام محمد بن حسن الشیبانی، اس میں علامہ زاہد کوثری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک کرامت ہے اور یہ بھی ایک معجزہ ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں آئے ہیں اور ان کے سبق کے اندر میں جب وہ بیٹھے ہیں تو سبق کے درمیان میں قرآن مجید کی ایک آیت آ گئی. جب قرآن مجید کی آیت آ گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ محمد، یہ آیت کریمہ کون سے پارے میں ہے، کون سی صورت کے اندر میں ہے؟ جیسے بعض مرتبہ ہم امتحان لیتے ہیں بچوں کا تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سے پارے میں ہے، کون سی صورت کے اندر میں ہے. تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حیان استحیان خفض راسہ، شرم کی وجہ سے انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ عفواً یا استاد، ما حفظت القرآن حتی الآن، میں نے ابھی تک قرآن مجید کو حفظ نہیں کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ان سے کہا، اور بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، از دل خیزت بر دل ریزت، بڑے لوگوں کی جو بات ہوتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہ دل کو اپیل کرتی ہیں. دل سے نکلنے والی جو بات ہیں وہ دل کے اندر میں اثر کر جاتی ہیں. مجھے اصل بات جو کہنا ہے وہ آ رہی ہے بعد میں، یہ تمہید کے طور پر دو تین باتیں ہیں، میں کوشش کروں گا وقت کی رعایت کرنے کی بھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، من اشار علیکا، آپ کو کس آدمی نے مشورہ دیا تھا قرآن مجید کے حفظ کیے بغیر کتابوں کے پڑھنے کا؟ پہلے آپ کو قرآن مجید حفظ کرنا چاہیے تھا، پھر آپ کو کتابوں کی طرف آنا چاہیے تھا. بغیر قرآن مجید کے حفظ کیے ہوں آپ کتاب پڑھنے آ گئے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا. جب سبق ختم ہو گیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ میں چند دین کی رخصت چاہتا ہوں اور چند دین کے لیے آپ کے در سے غائب ہونا چاہتا ہوں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اجازت طلب کی تو آپ جانتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ابھی فراست کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے اور ان کو اجازت دے دی، اور اجازت دینے کے بعد ایک ہفتے کے بعد آئے. ایک ہفتے کے بعد جب واپس آئے تو امام محمد نے کہا کہ حضرت، میں نے آپ کی آرزو کو پورا کر دیا، سات دین میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے. یہ علامہ زاہد کوثری نے لکھا ہے، المبانی فی سیرت امام المحمد فی سیرت امام محمد بن حسن الشیبانی. اس میں اگر نہ لکھا ہوتا تو میں ان علماء کے سامنے اس کو بیان کرنے کی ہمت نہ کرتا. یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ بریک ٹائم ہوا، بریک ٹائم سبق کے بعد، تو یہ بہت کم عمری میں امام صاحب کے سبق کے اندر میں آ گئے تھے. جب بریک ٹائم ہو گیا 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد ایک مسئلہ پوچھا. کہا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں. ہمارا بھی مزاج ہونا چاہیے کہ کوئی بات معلوم نہ ہو تو پوچھیں. انما شفاء العی السؤال، درماندہ تھکا ہرا، تھکا ہرا درماندہ آدمی کی شفا جو ہے وہ سوال کے اندر میں رکھی گئی ہے. جہاں بات سمجھ میں نہیں آئی پوچھ لینا چاہیے. امام مجاہد کا مقولہ امام بخاری نے نقل کیا ہے رحمہ اللہ تعالی کتاب العلم میں، رجلان لا يتعلمان، دو آدمی کو علم نہیں آتا ہے، المستحی شرم کرنے والا، والمستکبر اور تکبر کرنے والا. یہ امام مجاہد کا، اور امام مجاہد اتنے بڑے آدمی ہیں کہ امام مجاہد فرماتے ہیں، قرأت القرآن من البداية الى النهاية امام عبداللہ بن عباد 30 مرتان، میں نے قرآن مجید کی تفسیر کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حرفاً حرفاً، کلمتاً کلمتاً، آیتاً آیتاً، فرمائے 30 مرتبہ میں نے قرآن کو سمجھا ہے عبداللہ بن عباس کے پاس. میں ایک آئینہ رکھ رہا ہوں، ایک آئینہ، اس آئینے کے اندر میں مجھے میری بھی تصویر دیکھنا ہے اور ہم سب کو بھی اپنی تصویر دیکھنا ہے. الکنایت ابلغ من التصریح ہے, علماء کے سامنے صراحت کی ضرورت نہیں ہے, کنایہ کافی ہو جاتا ہے. للعاقل تکفیہ الاشارہ, عقل مند آدمی کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے 30 مرتبہ عبداللہ بن عباس کے سامنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو حرفن حرفن اور کلمتن کلمتن میں نے پڑھا ہے. اور 104 میں جب ان کا انتقال ہوا ہے امام مجاہد کا, تو امام نووی نے اپنی کتاب التبیان فی آداب حملۃ القرآن, اس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سبق ختم ہو گیا, نماز کا وقت ہو گیا. نماز جب ہو گئی, نماز ہو جانے کے بعد امام مجاہد اپنے کو سنت وغیرہ پڑھ رہے تھے, طلبہ بھی ان کے آرا ان کے اندر میں بیٹھے ہوئے تھے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سجدے کے اندر میں چلے گئے, لیکن ما رفع راسہ من السجدہ, وہ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا رہے ہیں. 5 منٹ ہو گئی, 10 منٹ ہو گئی, 15 منٹ ہو گئی, وہ سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا رہے ہیں. 10-15 منٹ جب ہو گئی, طلبہ نے جب چیک کیا تو سجدے کی حالت میں 104 میں ان کا انتقال ہوا. یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں. خیر میں تو یہ ذکر کر رہا تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بات, کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے, اور آنے کے بعد یہ پوچھا کہ ایک آدمی نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنتیں بھی پڑھی, سنتیں پڑھنے کے بعد اس نے وتر بھی پڑھی, اور نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد گھر چلا گیا, آرام کر لیا, سو گیا, اور سو جانے کے بعد جب رات کو 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تو خرج من عالم دخل الى عالم آخر, تو یہ آدمی ایک عالم سے نکل کر کے دوسرے عالم میں چلا گیا, یعنی عدم بلوغیت سے نکل کر کے بلوغیت میں پہنچ گیا. تو وہ پہلی جو عشاء کی نماز عدم بلوغ میں پڑھی تھی, اس کا اعادہ کرنا چاہیے یا اس کا اعادہ نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو نماز پڑھی گئی وہ تو نفل تھی, چونکہ پہلے سے تمہارے پر فرض نہیں تھی, وہ آدمی بالغ نہیں تھا, اور اب چونکہ 2 بجے جو بھی صورت ہوئی ہو بالغ ہونے کی, سویا, اہتمام ہو گیا, بالغ ہو گیا, اور اس نے ابھی عشاء کی نماز کا وقت پا لیا. من ادرک رکعت من صلاۃ العصر, ایک رکعت کے بقدر بھی اگر وقت مل جاتا ہے تو نماز فرض ہو جاتی ہے, اور عشاء کی نماز کا وقت تو صبح صادق تک رہتا ہے, اور یہ تو 2 بجے بالغ ہوا ہے, لہذا وہ نماز اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب سمجھا دیا. جواب سمجھانے کے بعد امام صاحب وہیں بیٹھے رہے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گئے, اور جانے کے بعد کہا اللہ اکبر, انہوں نے نماز پڑھنا شروع کیا. وہاں دوسرے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے, اور امام صاحب نے ایک جملہ کہا کہ حدیث دیگنا, نام دوسروں کا لیا جاتا ہے, سوال اپنے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. نام تو دوسروں کا لیا, سوال اپنے بارے میں کیا جا رہا ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب یہ جملہ اپنی کتابیں میں بہت لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسا بھی کرتے ہیں, بعض اللہ کے بندے یہ بھی کرتے ہیں, بعض اللہ کے بندے یہ بھی کرتے ہیں. تو کہا وہ بعض کی زمین انہی کی طرف ہے, وہ کسی اور کی طرف نہیں, لیکن وہ اپنے بارے میں بیان کرنا نہیں چاہتے ہیں. مجھے مولانا سلیم دورا صاحب کا ایک جملہ بہت پسند آیا کہ بھائی ہم میں اور ہماری اکابر میں فرق رہ گیا. کیا فرق رہ گیا؟ ہماری اکابر چھپتے تھے اور ہم چھپتے ہیں. کہا ہمارے اور ہماری اکابر کے درمیان میں اتنا فرق ہے کہ ہم ہر وقت چھپنے کی تمنا کے اندر میں رہتے ہیں, اور ہمارے بڑے جو تھے وہ ہمیشہ چھپنے کے چکر میں رہا کرتے تھے. خیر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں طفلو, یہ بچہ جو ابھی گیا یہاں سے نماز پڑھنے کے لیے, لو کان حیان, اگر یہ زندہ رہے گا, لکان لہ شان عظیم فی المستقبل, آنے والے زمانے کے اندر میں اس کا بہت بڑا مقام, اور آنے والے زمانے کے اندر میں اس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا. قلندر ہرچے میں گویت, دیدہ میں گویت, اللہ کے نیک بندے جو بولتے ہیں وہ آئے کہ نہیں بصارت کی بنیاد پر نہیں بصیرت کی بنیاد پر, اور وہ فراست کی بنیاد پر بولتے ہیں. امام صاحب کا جملہ مقبول ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے امام محمد کو اپنے وقت کا امام بنایا. خیر, علامہ آلوسی نے جو واقعہ لکھا ہے, جو تفسیر روح المعانی میں اس آیت کریمہ کے ضمن میں, میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم کس مقام کے اوپر میں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اونچے مقام کے اوپر میں ہمیں رکھا ہے, اور کتنے بلند مرتبے کے اوپر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے. یہ واقعہ بیان کر کے بتلانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہم کس مقام کے اوپر میں ہیں. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمہم اللہ ہمیشہ یقینی کیا فرمایا کرتے تھے, اور وہ شعر اس موقع کے اوپر میں فرمایا کرتے تھے, اور علامہ اقبال کا وہ شعر نقل کیا کرتے تھے. اور علامہ اقبال کا شعر کیا ہے؟ علامہ اقبال نے وہ شعر جو کہا ہے وہ چاند کو خطاب کر کے ہوئے کہا ہے. انہوں نے چاند کو خطاب, درسی نئے تو ماہ تمام نہادان, درسی نئے تو ماہ تمام نہادان. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پہلی رات کا جب چاند نکلتا ہے تو بہت چھوٹا ہوتا ہے, کوئی اس کو جانتا نہیں, لیکن 14 دن گزر جاتے ہیں وہ آئے کہ بدر کامل بن جاتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ جن کے سینے کے اندر میں قرآن ہے, جن کے سینے کے اندر میں حدیث ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کے اندر میں 14 دن کا چاند رکھا ہے. میں نے علامہ ابن تیمیہ کے حالات کے اندر میں پڑھا, علامہ ابن تیمیہ کو جب جیل کے اندر میں رکھا اور ان کی ساری کتابوں کو ضبط کر لیا گیا, ایک کتاب ان کے پاس نہیں رکھی گئی, ساری کی ساری کتابیں ان کے پاس سے چھین لی گئی, اور کہا کہ تمہیں مطالعہ کرنے کی اجازت نہیں, تمہیں فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے, تمہاری زبان کو تالا لگا دیا جاتا ہے. اولی الامر منکم کی تفسیر کے اندر میں لکھا ہے کہ اولی الامر منکم کا معنی کیا ہے, تو اولی الامر منکم کا معنی مفسرین نے لکھا ہے العلماء باللسان والامراء بالسنان. علماء جو ہیں وہ زبان سے کام کرنے والے ہیں, اور عمراء اور خلفاء جو ہیں وہ سنان سے کام کرنے والے ہیں. جب ان کی ساری کتابوں کو ضبط کر لیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انتم فی وادن وانا فی وادن, تم ایک میدان میں ہو اور میں ایک میدان میں ہوں, تمہارا تھنکنگ اور ہے میرا تھنکنگ اور ہے, تمہارا سوچنے کا انداز اور ہے میرے سوچنے کا انداز اور ہے, تم کیا سمجھ رہے ہو, میری کتابیں لے کر تم مجھے علم سے محروم کرنا چاہتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا جنتی فی صدری, میری جنت میرے سینے میں ہے, میرا قرآن میرے سینے میں ہے, تم کتابیں لے سکتے ہو قرآن نہیں چھین سکتے ہو. امام محمد رحمت اللہ علیہ, علامہ آلوسی نے وہاں پر لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور انتقال ہو جانے کے بعد جب ان کو دیکھا گیا تھا خواب کے اندر میں, خواب کی باتیں محقق آدمی نے لکھی ہو تو ٹھیک ہے بیان کرنا چاہیے کبھی کبھی, تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے میں قرآن نہ رکھا جاتا, ہم نے پہلے سے یہ طے کیا تھا کہ تمہیں جنت میں بھیجنا ہے, اس لیے ہم نے تمہارے سینے کے اندر میں قرآن رکھا. شیخ محمد عوامہ کی یہ کتاب ہیں اور سب جگہ ملتی ہیں, معالم ارشادیہ 300 صفحے کی کتاب ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر عالم کو وہ کتاب پڑھنا چاہیے, کسی بھی عالم کو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. میں نہیں کہتا لیکن تحدیث بن نعمت کے طور پر پڑھ رہا کہہ رہا ہوں کہ وہ پوری کتاب, چونکہ مجھے یہ پروگرام میں آنا تھا اور مجھے کچھ کہنا تھا تو میں نے وہ پوری کتاب کو ان کی شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھا کہ اس میں شیخ محمد عوامہ نے کیا کیا باتیں لکھی ہیں. ایسے جو پروگرام ہوتے ہیں جس کے اندر میں علماء کی ذمہ داری بتائی جاتی ہیں, امام کی ذمہ داریوں کو بتایا جاتا ہے, علماء کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے, تو یہ پروگرام اس لیے ہیں کہ گاہے گاہے باز کھائے قصہ پاری نارا, تازہ کھائی داشتن گر داغ آئے سینا را, کہ بھائی یہ واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں اور یہ پروگرام اسی لیے آئے کہ نہیں کیا رکھے جاتے ہیں تاکہ ہمارے مردہ جذبات ان واقعات کو سننے کے بعد زندہ ہو جاتے ہیں. گارڈن کے اندر میں رہنے والا پودا اسے بھی پانی کی ضرورت ہے, تب جا کر کے وہ تر و تازہ بنتا ہے. یہ علم کا پودا جو اندر ہے اس کو ان واقعات کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اس کے اندر میں تازگی آ جائے, اس کے اندر میں شبابیت آ جائے, اور اس کے اندر میں یعنی گرین پن آ جائے, ہرا پن اس کے اندر میں آ جائے. امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے کہا گیا کہ اگر تمہیں عذاب دینا ہوتا تو تمہارے سینے کے اندر میں یہ علم نہ رکھا جاتا. میرے بھائیو, ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا ہمارا مقام رکھا ہے. اور یہی معالم ارشادیہ میں شیخ محمد امام محمد کا واقعہ شیخ محمد عوامہ بھی لکھتے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ تمہیں روح کے نکلنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا, اس لیے کہ عام طور پر روح کے نکلنے کی بڑی تکلیف ہے. حدیث کے اندر میں اس کی بڑی کیفیات بیان کی گئی ہیں, اور آپ کو یہ روح کے نکلنے کی تکلیف کا احساس نہیں ہوا. انہوں نے فرمایا کہ روح کے نکلنے کی تکلیف کا احساس کیسے ہوتا, میں مکاتب کے ایک مسئلے کو سوچ رہا تھا اور اسی سوچ کے اندر میں میری روح نکل گئی. مکاتب کے ایک مسئلے کو سوچ رہا تھا, وہ موت کے وقت بھی مسئلہ سوچتے ہیں, اور ہمیں جمعہ سے پہلے بیان کرنا ہوتا ہے اور ہم بیان کو نہیں سوچتے ہیں کہ چلو بھائی جمعہ کا بیان ہے, مجھے ذرا پہلے سے کچھ تیاری کرنی چاہیے, مجھے کچھ تھوڑا سا مرتب مضمون بیان کرنا چاہیے, اور ایک ٹاپک کو لے کر ایک مضمون کو لے کر کے مجھے چلنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی میں چار جمعہ تک یہ مضمون کو بیان کرنے والا ہوں. لیکن ہمارا مزاج تو یہ ہو گیا ہے کہ بھائی چھ مہینے میں ایک باری آ جائیں, فبہا ونعمت, ہمارے اندر میں قناعت آ گئی ہے نا. میرے بھائی ایک بات میں کہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے بھی اپنے ذاتی طور پر, میں خود کو بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا مخاطب بناتا ہوں, اور اس کے بعد پہلے اپنے آپ کو خطاب کرتا ہوں, اس کے بعد آپ کو بھی, اور ہر بیان کرنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے لیے تقریر ہے. حضرت مولانا سلیم دوراد صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں بارباڈوس کے اندر میں تھا اور ان کے ساتھ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب مراد آبادی کے مشہور خلیفہ حاجی فاروق صاحب, ہم سب جانتے ہیں, ہم سب کو ان کی زیارت ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملا ہے. تو مولانا سلیم صاحب فرماتے کہ حاجی صاحب نے مجھے فرمایا کہ بھائی مولانا سلیم صاحب آپ کو بیان کرنا ہے. تو کہا میں نے حضرت کے سامنے بیان کرنے سے معذرت کر دی, عذر پیش کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں. تو حاجی صاحب نے فرمایا بڑے لوگ جو ہیں وہ آئے کہ نہیں, چھوٹے چھوٹے جملے میں بہت حکمت کی بات کہے جاتے ہیں. جب مولانا سلیم صاحب نے بہت تکلف کیا, منع کیا کہ مجھے نہیں کرنا ہے, تو پھر فرمایا کہ سلیم یہ دھوکا تم کو کب سے ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو سنانے کے لیے بیان کرتے ہو, یہ نیت کرو کہ اپنے کو سنانے کے لیے بیان کرتا ہوں. یہ بیان پہلے میرے لیے ہیں اور میرے بعد دوسرے کے لیے ہیں. میں اپنے آپ کو پہلے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اس ملک میں اس گئے گزرے دور میں بھی, 15 صدی کے گزر جانے کے بعد بھی, 1500 سال کے گزر جانے کے بعد بھی, اس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو جو وقار, علماء کو جو عزت, اللہ تعالیٰ نے علماء کو جو عظمت کا, تبجیل کا اور تکریم کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, میرے بھائیوں کسی کی نگاہیں بد نہ لگ جائیں اور کسی کی نظریں بد نہ لگ جائیں. یہ اتنی بڑی نعمت اس ملک کے اندر میں ہے کہ ہم اس کے اوپر میں جتنا بھی شکر ہم اللہ تعالیٰ کا ادا کریں, میرے بھائیوں اتنا شکر کم ہے. اور دوسری ایک بات بھی میں کہنے کی ہمت کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اس ملک میں فائننشن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو اتنا محتاج نہیں رکھا ہے, اتنا محتاج نہیں رکھا ہے اور اتنا ضرورت مند نہیں رکھا ہے. الحمدللہ وقت کے اوپر میں ضرورتیں ہو جاتی ہیں. ہم دنیا کے دوسرے ملکوں میں جائیں اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں جانے کے بعد کمپیئر کریں کہ ان ملکوں کے اندر میں علماء کی کیا حالت ہیں اور اس ملک کے اندر میں علماء کی کیا حالت ہیں. یہ سارے مقام کے باوجود ایک آیا کہ چوبتا ہوا سوال ہے اور سونے والے دلوں کو بیدار کرنے والا سوال ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل للمطففین. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وقوت الصلاۃ کے اندر میں پہلی روایت کے بعد یہ جملہ ان کا نقل کیا ہے کہ لکل شیئن وفا و تدفیف، ہر چیز کے اندر میں وفا ہے اور ہر چیز کے اندر میں تدفیف ہے. عوام کی جانب سے ہمیں اتنی نعمتیں مل رہی ہیں، ان کی جانب سے ہمیں اتنا دیا جا رہا ہے، ہماری طرف سے ہم ان کو کتنا دے رہے ہیں؟ آج یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہمیں اس مجلس کے اندر میں تلاش کرنا ہے اور ہمیں سوچنا ہے کہ قوم ہمیں اتنا دے رہی ہیں اور ہم قوم کو کتنا دے رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھائی دو گھنٹے مکتب کے اندر میں پڑھا دیا، کام ختم ہو گیا. مہینے کے اندر میں ایک ہفتے ہم نے امامت کرا دی، ہمارا کام ختم ہو گیا، ہفتے کی امامت ہو گئی اور دو گھنٹے کا مکتب ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ایگریمنٹ کے اعتبار سے تو ٹھیک ہو جائے گا کہ بھائی ہم نے ہماری ذمہ داری کو ادا کیا، لیکن نہیں، ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں. ایگریمنٹ کے علاوہ بھی تو کچھ باتیں ہیں، ایگریمنٹ کے علاوہ بھی تو کچھ چیزیں ہیں. یہ میں ہمت نہیں کرتا کہنے کی، لیکن آپ ہی نے مجھے کہا ہے کہ کہو، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہو. چونکہ بچھایا تو کیوں بچھایا بھائی، بٹھایا تو اسی لیے ہے نا کہ کہنے کے لیے آئے کہ کیا بٹھایا گیا ہے. اور وہ طبیب بڑا خائن ہے جو مریض کو اس کا مرض نہ بتائے. تو بھائی یہ تو میں اس لیے میں نے پہلے تمہیدن کہا کہ میں پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہیں میں، چونکہ آپ ہی نے مجھے یہ ہمت دی ہے اور آپ ہی نے مجھے یہ مقام دیا ہے، اس لیے یہ میں کہنے کی ہمت آئے کہ نہیں کیا کر رہا ہوں. مولانا شریف حسین صاحب جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین دابیل کے وہ شیخ الحدیث رہے ایک زمانے میں، انہوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے اور میں نے ان کے حالات کے اندر میں پڑھا کہ وہ بخاری شریف کا سبق آدھا گھنٹہ ایکسٹرا پڑھاتے تھے. تو طلبہ کہتے تھے کہ بھائی حضرت اب یہ چھٹی ہو گئی، اس کے بعد بھی آپ آدھا گھنٹہ پڑھاتے ہیں؟ تو اس کے بعد حضرت فرماتے تھے کہ 11 بجے تک جو پڑھایا نا وہ اس کے لیے پڑھایا ہے، اور یہ آدھا گھنٹہ جو پڑھا رہا ہوں وہ اوپر والے کے لیے پڑھا رہا ہوں. یہ 11 بجے تک جو میں نے پڑھایا وہ تو اس کے لیے ہیں، اور اس کے بعد کا جو میں نے پڑھایا وہ اس کے لیے ہے. مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے تدوین حدیث کے اندر میں، پہلی جلد کے اندر میں پیج نمبر 176 اور 177، اس کے اوپر میں امام وقی کے بارے میں لکھا ہے. اور امام وقی جو ہے وہ سفیان ثوری کے شاگرد ہیں، اور امام وقی کے جو شاگرد ہیں وہ یحییٰ ابن معین ہیں، اور یحییٰ ابن معین کا انتقال 233 میں ہے، اور یحییٰ ابن معین کے باب میں علماء نے لکھا ہے. یہ میں نے آلام کے اندر میں پڑھا، آلام کے اندر میں یحییٰ ابن معین کے باب میں لکھا ہے. یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں اشار الی اصابعہ مرتن، ایک مرتبہ یحییٰ ابن معین نے اپنی انگلیوں کی جانب اشارہ کیا، اور اپنی انگلیوں کی جانب اشارہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری یہ انگلیاں جو ہیں، میری ان انگلیوں سے میں نے 1,000,000 حدیثوں کو لکھا ہے. ہمارے لیے، ہماری کاپی میں جمعہ کے بیان کے لیے وہ پرچے پر ایک حدیث کو نقل کرنا بھی مشکل، اس کو بھی موبائل میں ریکارڈ کر کے لاتے ہیں، اور پھر اگر بیان کرنا ہو تو اس کو موبائل میں چیک کرتے ہیں. ارے بھائی کاغذ کے اندر میں لکھ لیتے ہیں، ہم تو موبائل کے چھوڑنے کی ترغیب دیتے ہیں، ہم جمعہ کے بیان میں بھی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ رکھو اچھی چیز ہے. تو یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں کہ 1,000,000 حدیثیں میں نے لکھی ہیں، اور وہی فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن واحدتن صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اور جب میں نے 1,000,000 حدیثوں کو لکھا تو ہر حدیث پر میں نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. اور اسی کے اندر میں لکھا ہے کہ عرش کے قریب میں ان کو جگہ دی گئی. ان سے پوچھا گیا کہ عرش کے قریب میں کیوں جگہ ملی؟ کہا یہ جو تم نے 1,000,000 حدیثیں لکھی اس کا یہ بدلہ ہے کہ عرش کے قریب کے اندر میں تم کو جگہ مل جائے. جیسے کسی بڑے آدمی کے قریب میں جگہ مل جائیں تو آدمی خوش ہو جاتا ہے، عرش کے قریب کے اندر میں ان کو جگہ مل گئے. تو امام وقی کے باب میں لکھا ہے، یہ یحییٰ ابن معین ان کے شاگرد ہیں، اور سفیان ثوری جو ہیں وہ اگر ان کے شاگرد ہیں. مجھے سفیان ثوری کا ایک مقولہ یاد آیا، علماء ہے اس لیے کہہ دیتا ہوں، بہت سارے علماء کا ہونا بھی بڑی نعمت ہے بھائی، اور بعض مرتبہ کئی نعمت کے بجائے زحمت نہ ہو جائیں. سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اذا کثرت الملاحون غرقت السفینۃ. تو اب میں زیادہ اس کی تشریح نہیں کرتا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ خود بہت سمجھ لیں گے. اگر یہ متن ہے اس پر ہاشیہ بھی آپ ہی لگا لینا اور اس کی شرح بھی آپ کر لینا, تو حدیث سے مفصل لسی مجمل بخان کہ میں نے تو اجمالاً کہا ہے, اس کی آپ آگے نے کیا ہے تشریح کر لینا. کہا امام وقی جو ہیں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے ظہر تک حدیث پاک کا درس دیتے تھے, اور ظہر کی نماز ہو گئی, نماز کے بعد کھانا کھاتے تھے, کھانا کھانے کے بعد نکل جاتے تھے. اور یہ جہاں بلڈنگوں کا کام ہوتا ہے, جہاں بلڈنگیں کام ہوتی ہیں, جہاں مزدور لوگ, تو اس زمانے کے اندر میں بہت قدیم اردو استعمال کی ہے مولانا مناظر حسن گیلانی نے, اور بہت بڑے آدمی ہیں. 1956 میں ان کا انتقال ہے. علماء نے لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک بھی عالم نہ نکلتا, صرف اگر مولانا مناظر حسن گیلانی ہوتے ہیں تو بھی دارالعلوم پر جتنا خرچہ ہوا ہے وہ سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو جاتا. اتنے بڑے آدمی ہیں. اور ان کے بھائی مکارم حسن, ان کے حوالے سے مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے, ان کی جو کتاب ہے آئے کہ نہیں نصریات, اس کے اندر میں مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ مولانا مناظر حسن گیلانی کی داڑھی بالکل سفید تھی. 1956 میں ان کا انتقال ہے. جس رات کو ان کا انتقال ہوا اس رات کو بھی داڑھی بالکل سفید تھی, لیکن کہتے ہیں کہ جب ان کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا, اور بعد میں جب ان کا چہرہ کھولا گیا تو وہ داڑھی سفید سے نکل کر کے بالکل سیاہ ہو چکی تھی. یہ میں ریفرنس کے کتابوں کے نام کے ساتھ میں نے بتایا, اور یہ گویا اشارہ اس بات کی طرف کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہو کر کے نہیں جائے گا, جوان ہو کر کے جائے گا, بوڑھے ہونے کی حالت میں نہیں, جوان ہونے کی حالت میں جائے گا. تو امام وقی کے باب میں لکھا ہے, تو اس زمانے میں یہ جو واٹر بیگ ہوتی ہیں, بڑی بڑی واٹر بیگ لیدر سے جو بنائی ہوئی, تو یہ مزدور لوگ بڑے بڑے ڈیموں سے وہ لیدر کی جو بیگیں ہیں اس میں پانی بھرتے تھے, اور جہاں بلڈنگوں کا کام ہوتا تھا وہ بلڈنگوں کے کام کے لیے پانی پہنچاتے تھے, بڑے بڑے ٹینکر نہیں ہوتے تھے. تو وقی بن جدرہ جو ہیں وہ راستے میں بیٹھتے تھے, اور یہ پانی لے کر کے جانے والے جو لوگ تھے ان کو قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں سکھاتے تھے کہ بھائی تمہیں مکتب میں آنے کا موقع نہیں ملتا, 10 صورتیں تم کو جب یاد نہیں ہوگی تو پھر تم نماز کیسے پڑھو گے. وہ ایک جگہ پر تو محدث اعظم ہے, اور دوسری مرتبہ ظہر کے بعد سے لے کر کے عصر تک پورے راستے کے اندر میں پانی لے جانے والے جو مزدور ہیں, یہ پانی لے جانے والے مزدور کو صورتیں سکھاتے ہیں. میرا حال ایسا ہے کہ کوئی مزدور اگر ہم سے مسئلہ پوچھیں تو ہم ہماری شان میں گستاخی سمجھتے ہیں اور بے ادبی سمجھتے ہیں. اور تعلیم الاسلام کا نیا ایڈیشن آپ دیکھو, کوئی بڑی کتابیں میں نہیں کہتا ہوں, تعلیم الاسلام کا ابھی نیا ایڈیشن, اس کے اندر میں 3 صفحے میں مفتی کفایت اللہ صاحب کے حالات لکھے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب کا انتقال 1952 میں ہے, اور یہ سب لوگ ساتھی ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب, مولانا انور صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ, مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ, یہ سب ایک جماعت کے ساتھی ہیں. مولانا حسین احمد صاحب مدنی فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس علم تو بہت لوگوں نے لیا, لیکن شیخ الہند کا اصل علم جو پہنچا وہ مفتی کفایت اللہ صاحب کو پہنچا ہے. یہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے باب میں مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں, میرٹھ کے ایک علماء کے پروگرام میں انہوں نے کہا, اور وہ تقریر ان کی چھپ چکی ہیں جو میرٹھ میں انہوں نے علماء کے پروگرام کے اندر میں کہی, اس میں انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب کے باب میں یہ لکھا ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب مدرسہ امینیہ کے اندر میں 7 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک حدیثیں پڑھاتے تھے, تفسیر پڑھاتے تھے, 12 بجے کے بعد پھر کھانا کھانے کے لیے آتے تھے. اس زمانے میں مفتی صاحب کے مکان میں ٹوائلٹ نہیں تھی, تو مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے اجتماع پہ قدیم زمانے میں ہوتے تھے, اب یہاں تو اجتماع میں بھی ٹوائلٹیں ہوتی ہیں, مفتی صاحب لوٹے میں پانی بھرتے تھے, اور پانی بھرنے کے بعد اپنے گھر سے جو دور ٹوائلٹ ہیں وہاں ٹوائلٹ کرنے کے لیے جاتے تھے. مفتی سعید صاحب فرماتے کہ ٹوائلٹ کرنے جا رہے ہیں, بائیں ہاتھ کے اندر میں لوٹا ہے اور دور جانا ہے, اور وہاں قریب کے اندر میں ایک فیکٹری تھی, اس میں کام کرنے والے مزدور تھے. یہ مزدوروں میں سے کوئی مزدور حضرت مفتی صاحب کے پاس آتا اور یہ کہتا ہے کہ حضرت میرا ایک مسئلہ ہے آپ بتا دیں گے. بعض مرتبہ تحریری طور پر لاتے تھے, مفتی سعید صاحب فرماتے ہیں کہ ٹوائلٹ کے لیے جا رہے ہیں, لوٹا وہاں ہی رکھ دیتے, ہاتھ میں کتاب بھی نہیں, کاپی بھی نہیں, اپنے ہتھیلی کے اوپر میں وہ کاغذ رکھتے تھے اور جاتے جاتے مسئلہ لکھ دیتے تھے. مسئلے کا اتنا استحضار ہوتا تھا کہ ٹوائلٹ جانے کے وقت جو بھی جو مسئلہ لکھا اس میں بھی انہوں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی. اور آج ہماری یہاں اگر کسی نے فون کر دیا تو کہا بھائی نہیں ذرا اپوائنٹمنٹ کرو, اپوائنٹمنٹ کرنے کے بعد مسئلہ پوچھو, یہ ہماری یہاں فون پر بات کرنے کا ٹائم نہیں, یہ اس وقت ہماری ساتھ بات آپ نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا یا لیتنی کیا کنت نسیم منسیا, حضرت مریم نے کہا کہ کاش کہ مجھے بلا دیا جاتا, مجھے مٹا دیا جاتا, میں بھولی بسری ہو جاتی, مجھے کوئی جاننے والا ہی نہ ہوتا, دنیا میں میرا نام و نشان کوئی نہ جانتا. انہوں نے اپنے کو مٹانے کا چاہا, جب انہوں نے مٹانے کا ارادہ کیا, قرآن مجید میں 36 جگہ اللہ نے حضرت مریم کا تذکرہ کیا. جب انہوں نے اپنے کو مٹانے کا تذکرہ مٹانے کی بات کی, اللہ نے 36 جگہ پر ان کا تذکرہ کیا. ہم بھی اپنے آپ کو مٹانے والے بنے. امت کی جانب سے ہم کو بہت کچھ مل رہا ہے, یہ ایک سوال ہے کہ ہم امت کو کتنا دے رہے ہیں. یہ جواب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اگر مجھ سے بھی پوچھ لیا اور آپ سے بھی پوچھ لیا کہ قوم نے تو تمہیں بہت دیا بھائی, قوم تو تمہیں بہت دے رہی ہیں, لیکن اس قوم کے بدلے میں تم نے قوم کو کیا دیا؟ کہیں تم تدفیف کا گناہ کر کے تو نہیں آئے؟ کہیں تم نے تدفیف کا گناہ تو نہیں کیا؟ یہ ایک سوال ہے. اسی جواب کا اسی کا جواب تلاش کرنے کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی. اللہ مجھے بھی اس کا جواب ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہاں اکابرین بھی ہیں ہر اعتبار سے بڑے, اگر میں نے اپنے حد سے کوئی تجاوز کیا ہو, گستاخی کی ہو, بے ادبی کی ہو, ایسی بات کہی ہو جو نہ کہنی چاہیے, تو میں معافی مانگتا ہوں. غلطی تو ہر آدمی سے ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے, آپ بھی معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین.